Λοιπόν, αν κάποιο σου πει ζήτω η επανάσταση για σήμερα είναι χουντικό ή όχι. Άντε καλέ. Νοσταλγό του rock and roll, απλά. Σωστά. Λοιπόν, κάτι άλλο ήθελα να σου ρωτήσω. Το τραγουδάκι που παίζατε στην αρχή, το έχει τραγουδήσει εσύ ή απλώ μοιάζει φωνή. Α, τιμητικό. Ναι. Ο Μαρίνο είναι ο Μαρίνο. Όχι, το πρώτο της Χούντας το τραγούδι. Α, το μέσα στα πρίλια. Εγώ τότε. Α, μπράβο ρε μάγκα, μπράβο. Αυτό μπαλουρδάκο μου, τα λέμε. Ε, ποιος άλλος τώρα, έλα, για. Μεργάτια πρώτη φοιτητή και πρώτο τον στρατιώτη. Γιατί έβγαλα τα Bluetooth. Έλα. Ακούς. Λοιπόν, από φράδα μέρα σήμερα, όντως 21 Απρίλη. Αλλά έχω πει και άλλες φορές και λόγω της ειδικότητας σου εκπαιδευτικού, είναι στο χέρι μας να είναι μήνυμα και για τη σημερινή γενιά αυτή η μέρα. Θα σου πω δύο παραδείγματα. Παράδειγμα, πέρα από την αναφορά το τι άφησε η Χούντα μυστική προ και τα παράθυρα που ήταν ανοιχτά, αλλά οι άνθρωποι στις φυλακές. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που μπορούμε να δούμε τι ακριβώς πρέπει να πάρει ο κόσμος από την γενιά εκείνη. Εσύ δεν θα με διακόψεις τώρα, φαντάζομαι, να μου πεις τίποτα για Βορή. Και αδόνιδες, αυτοί είναι γνωστοί. Χουντικοί. Άσε το που φόρασαν τώρα την προβιά του Δημοκράτη. Δεν ναι. Αυτό που είστε καχύποπτοι δεν μπορώ. Αυτά. Τη πατρίδα, τη θρησκεία και τη οικογένεια. Άλλο παράδειγμα, ιστορικό πάντα. Ιστορία λοιπόν Τετάρτη Δημοτικού, ιερό λόγο των Θηβαίων. Συνεχίζει ιερό λόγο του Δραγατζάνη το 21. Ιερό λόγο υπάρχει όμω και των σπουδαστών τη ΕΠΟΝ. Άρα λοιπόν, όταν αυτά τα δείξει στα παιδιά, τη συνέχεια που έχουν, μπορεί να δει και τη συνέχεια που θέλουμε να έχουν και τώρα η νέα γενιά, γιατί στο χέρι είναι να αλλάξουν πράγματα, όσο και να θέλουν να την ρίξουν στο βούρκο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το δεν γίνεται τίποτα των ναρκωτικών και όλων των άλλων. Εγώ ελπίζω σε αυτή τη νέα γενιά, φίλε, παρόλο που βρισκόμαστε στην ψηλοδύση της καριέρας και της δουλειάς και δεν ξέρω τι, αυτή μπορεί να κάνει τα πάντα και να φέρνει τούμπα. Έτσι, αυτό ήταν αισιόδοξο μήνα, να μην πούμε τίποτα άλλο χειρότερο, αλλά τα βλέπουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εξαντλήθηκα. Γιατί? Αλλά τα κατάφερα για να μιλήσω μαζί σου. Να. Επειδή ακούω, σχεδόν την έχω χάσει δηλαδή την εκπομπή, αλλά δεν με νοιάζει. Ακούω όλους αυτούς φασίστες, έκπτωτους το ένα τ' άλλο. Να σου πω κάτι, ρε Αποστόλη. Ήμουνα σχεδόν 9 χρονών όταν έγινε δικτακτορία. Όχι, δικτακτορία δεν έγινε πουθενά και ποτέ. Αλλά, ναι. Δημοκρατία. Όχι, όχι. Ας την πούμε δικτατορία για να συνοηθούμε. Δικτακτορία με δύο κάπα δεν έχει γίνει. Πουθενά. Λοιπόν, Αποστόλη, ήμουν σχεδόν 9 χρονών. Στο χωριό μου, λοιπόν, υπήρχαν τα ΤΕΑ. Αυτό δεν είχε αναφερθεί και πολύ τακτικά. Τα ΤΕΑ ήταν με όπλα. Και όταν έγινε η Χούντα, επειδή ο μπαμπάς μου ήταν στη Γερμανία, απ' έξω από το σπίτι μου, είχαμε τρεις με όπλα. Κάθε φορά που βγαίναμε να πάμε τουαλέτα, κουζίνα, γιατί ήταν όλα έξω, μας σημαδεύανε με τα όπλα τους. Τέσσερις γυναίκες. Καταλαβες. Αυτό ήταν το ωραίο. Επειδή εγώ ήμουν η μικρότερη και έβγαινα πιο συχνά έξω, γιατί η μαμά μου μέσα άκουγε στο ραδιόφωνο. Ήμασταν προνομιούχοι, είχαμε ραδιόφωνο, τη φωνή της αλήθειας. Και έβγαινα πολύ τακτικά για να δω τι γίνεται. Και κάθε φορά που έβγαινα, είχα τρεις καραμπίνες που με σημαδεύανε. Αυτό ήταν. Η ιστορία και οι κόκκινες πιτζάμες. Άνοιξε την πόρτα και με συνέλαβαν. Χωρίς να με αφήσουν να ντυθώ. Φορούσε κόκκινες πιζάμες. Και σε ένα τραπέζι που χωράγαμε όλοι και που φτούραγε το παστίτσιο. Γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Όλοι οι εξόριστοι Έλληνες. Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει. Την κάθε μαλακία που ακούω. Σαν σήμερα, ο Σοβιετικός στρατός εισέκεται στα περίχωρα του Βερολίνου, φεύγοντας τον πλοίο γύρω από τον Χίτλερ. Ζει το 21 Απριλίου. Πολλά φιλάκια. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Πολύ καλή. Καλησπέρα σας και Χριστός Ανέστη. Και αληθώς και όλα αυτά και γεια σας. Παραπολιτικά εκεί. Ναι, ναι. Τέλεια. Γεωτέ εδώ. Πώς? Γεωτέ, γεωτεχνικό, επιμελητήριο, Ελλάδα. Έλα γεωτάκι μου, τι κάνεις. Ναι, πες μου. Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο για να δούμε αν έχουμε δει την επιστολή από τις 15 Απριλίου που σας έχουμε αποστείλει. Την επιστολή που αποστείλατε δεν έχουμε δει, την κοιτάω κάθε μέρα. Αλήθεια. Αμέ. Πόσο συχνά στέλνουμε επιστολές πια, δεν στέλνουμε. Ωραία, πού θα πάμε τελικά. Πού θα πάμε, ήταν να πάμε κάπου. Σας έχουμε στείλει λοιπόν μια χωρική επιστολή και περιμένουμε να μας απαντήσετε. Μήπως μας απαντήσετε. Θα σας απαντήσω. Τέλεια, υπέροχα. Πού είναι να πάμε. Είναι να πάμε στην ημερίδα 22 Μαΐου. Με μια ρόδα. Πάμε στη Ζιμπάμπουε. Με μια ρόδα. Με μία ρόδα, για καλό σκοπό. Άμα είναι για καλό σκοπό, θα πάμε, θα έρθουμε. Εγάλαιο και ποικίλο όρος. Και θέλουμε. Ποιος είναι ο χορηγός στον καλό σκοπό? Θα θέλαμε να είστε κι εσείς. Α, γιατί ο καλός σκοπός χορηγείται πάντα. Δεν είναι ο καλός σκοπός τσάμπα, έχετε δει πουθενά καλό σκοπό δωρεάν. Όχι, okay, κοιτάω την επιστολή ξανά και εδώ είμαστε. Ωραία, επειδή 22 του μηνός θα γίνει η ημερίδα, αν θέλετε να μιλήσουμε, ό,τι θέλετε. Να μας απαντήσετε, να ξαναμιλήσουμε, ό,τι θέλετε. Είμαι στη διάθεσή σας. Ονομάζομαι, ή αν θέλετε να μου στείλετε επιστολή, θα σας απαντήσω εκεί. Μιλήσουμε μέσω των email, ό,τι θέλετε εσείς. Για να βάλουμε το λογότυπό σας σε περίπτωση που γίνετε χορηγός της ημερίδας μας. Τέλεια. Ωραία, θα το δούμε. Σε περίπτωση πάλι θα το δούμε. Οκ, okay. Εντάξει. Εντάξει. Έγινε, να είστε καλά. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ναυτικός είμαι. Έλα. Να σου πω, να λες ρε φίλε τέτοια μέρα σε ορισμένους ανθρώπους ότι από τα πρώτα πράγματα που κάνανε οι φουντικοί, ας πούμε, ήταν να διπλασιάσουν τους μισθούς τους. Έτσι, και να σου λένε και πού το ξέρεις, εσύ, κύριε Σουνά. Δηλαδή, τέτοια βλακία. Και του λέω, δεν σου λέω να διαβάσει το ριζοσπάστη. Και αυτά τώρα πράγματα μυστήρια, δηλαδή, που γινόντουσαν μόνο επί Χούντας. Δηλαδή, βγήκε ο άλλος και διπλασίασε το μισθό του. Να γίνει αυτό στη Δημοκρατία, θα τον κρεμάσουνε. Έλαντε. Ούτε που το σκέφτηκε κάποιο στη Δημοκρατία να το κάνει. Σε καμία περίπτωση. Βέβαια, τέτοιοι δημοκράτες είχαν λαμπρά παραδείγματα του Χουντέους. Καλά, ναι. Κάθε δημοκράτη τώρα βάζει τον Άδωνη και τον Βορύδη και τους νοσταλγούς τους, ας πούμε. Τους νεοδημοκράτες, ναι, αυτοί. Η οικονομία του 74 ήταν κούκλα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Ναι, ναι, το έχω ακούσει. Τον κύριο Αποστόλη, το οφθαλμίατρο ήθελα. Εγώ για τα ματάκια σας. Α, ο ίδιος είστε. Ναι, ναι. Για να σου πω, όπα, ό,τι μπορεί το απόγευμα για να έρθω για επίσκεψη. Και σήμερα, μα θέλετε, θα στα βγάλω εγώ τα μάτια. Θα τα βγάλεις. Για να τα φτιάξω και θα τα ξαναβάλω. Ναι, εντάξει. Ευχαριστώ. Για να σου πω τι μπορεί από Δευτέρα. Εσάς τι έχουν τα μάτια σας? Δεν είναι για μένα, είναι για το εγγόνι μου. Τι έχει το εγγονάκι? Δεν βλέπει καλά το βράδυ. Πόσο χρονών είναι? Α, είναι 19, 20, 19. Α, δεν φταίει το βράδυ και η μέρα φταίει. Η μέρα φταίει. Είναι που δεν το έχει αφήσει να ηρεμήσει γι' αυτό το εργόχειρο. Το ξέρω, αλλά τι να πούμε. Ναι, δηλαδή να τα αφήσει και λίγο στην άκρη, τυφλώνει λέει. Ναι. Το βράδυ, όπου του βγάλει του καθένα, όπου του σκάσει. Εντάξει. Ναι. Λίγο με μέτρο γιατί και φαίνει. Δηλαδή τώρα και να ακούει και να σκοντάφτει είναι ντροπή. Λίγο να το ελαττώσει, αυτό πείτε του. Να το δω κι εγώ το παιδί, αλλά προβλέπω λίγο το χέρι να του δένω, όχι τα μάτια. Να έρθει και να ντουρμνέψει. Για να σου πω τώρα, πότε μπορεί να έρθει. Το απόγευμα όμως. Το απόγευμα, τι, το πρωί θα έρθει. Αλλά άμα σκοτεινιάσει, πώς θα φύγει μετά, άμα έχει την κάβα του. Αυτό είναι καβούλιακα στο βράδυ. Δεν ξέρω, χθες το βράδυ μου που δεν βλέπω καλά για τα βράδια. Ναι, θα τσακιστεί αυτό άμα φύγει. Α έρθει το απόγευμα τώρα και μετά καλή τύχη. Ελεήστε. Θα κάτσει κάπου, καπέλο πείτε του να πάρει μαζί. Τι να πάρει? Καπέλο. Καπέλο. Καπέλο, θα χρειαστεί στον γυρισμό. Α, ναι. Και σε έρθω από την Άνοιτε απόγευμα. Όποτε να είναι, δεν έχω πρόβλημα. Άνοι. Έχετε στο σπίτι καμία λατέρνα? Όχι, όχι. Άμα δεν πιάσει το καπέλο, να πιάσει τη λατέρνα, ξέρω εγώ. Εντάξει, να δει και να πει αυτά τα κατέστρεψαν τα ηλεκτρονικά. Αυτά παίρνει, πώ παθαίνει. Ναι, δεν είναι ακριβώ, ναι, αυτά τα ηλεκτρονικά πάντω. Ναι. Δεν κάνει τίποτα άλλο, γιατρέ μου, δεν κάνει τίποτα. Ξέρω και τα χέρια απασχολημένα, το ένα δηλαδή στο ποντίκι και το άλλο. Και το άλλο στο φίδι. Τέλος πάντων, ναι. Όπου την άλλη αρχή. Ναι, ναι, θα τον περιμένω εγώ. Α, εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Άντε, γεια. Αυτός είναι καβούλιακα στο βράδυ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Πήραμε σωστά στο αποστόλη στην Ελληνοφρένεια. Σωστά. Ωραία. Είμαστε από την κοινότητα των εγκατελειμμένων προσφυγικών και είναι ένα θέμα αρκετά επίγον. Πρόκειται για έναν απεργό πείνας 76 μέρες σήμερα. Οπότε θα θέλαμε με έναν τρόπο να ακουστεί, να αναδειχθεί το. Πείτε μου, ό,τι λέμε τώρα θα ακουστεί. Πείτε μου, τι θέλετε να πούμε. Το ξέρω για τον απεργό, πείτε μου λίγα παραπάνω. Ωραία. Είμαστε από την κοινότητα της Αλεξάνδρας. Μια κοινότητα αυτοοργανωμένη. Είμαστε σχεδόν 20 χρόνια, 22 αυτοοργανωμένες δομές κοινωνικής ωφέλειας, 400 άνθρωποι, 27 χώρες. τον Ιόνιο του 25 έχει υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση από την περιφέρεια. Έχει συνυπογραφεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και τη ΔΥΠΑ. Αφορά την ανάπλαση των 4 πρώτων μπλοκ. Μέσα η σύμβαση δεν αναφέρει καθόλου ανθρώπους. Παρόλο που η κοινότητα είναι 8 μπλοκ, άρα στα 4 μένουν σχεδόν οι μισοί άνθρωποι. Είναι 180 άνθρωποι μένουμε στα 4 πρώτα μπλοκ. Μέσα αναφέρει ότι υπάρχουν μόνο κινητά αντικείμενα και την εκένωση θα την οργανώσει το Υπουργείο Προπό. Έχει ξεκινήσει ένας πολύ μεγάλος αγώνας που έχει στηριχθεί από το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών είναι η μεγαλύτερη οργανωμένη κοινότητα σε όλη την Ευρώπη. Έχουν ασχοληθεί με αυτό το κοινωνικό εγχείρημα διεθνής πανεπιστήμια. Η αιχμή αυτού του αγώνα των προσφυγικών είναι η απεργία πείνας του μέλους και κατοίκου της κοινότητας, ο Αριστοτέλης Χατζή. Είναι από τις 5 Φλεβάρι. Σήμερα είμαστε στις 76 μέρες. Το ζήτημα της υγείας του έχει αρχίσει και φτάνει στα κρίσιμα σημεία. Ιατρικά από τις 80 μέρες, εκτός των άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του, είναι και η καταστροφή των ζωτικών οργάνων. Σε αυτόν τον αγώνα της απεργίας πείνας θα μπει και άλλο άτομο στην 1η Μάη και στη συνέχεια θα μπουν και άλλοι. Είναι μια απεργία πείνας που υπερασπίζεται τη ζωή και την αξιοπρέπεια και παρόλο όλο αυτόν τον μεγάλο αγώνα και την απεργία πείνας που βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα συστημικά μέσα, λογοκρίνουν οτιδήποτε πάει να ανέβει σε μια τέτοια είδηση. Όποιος δημοσιογράφος φέρνει είδηση για την υπόθεση των προσφυγικών και για τον απεργό πείνας λογοκρίνεται. Έχουν πάρει κεντρική πολιτική επιλογή να κάνουν μποϊκοτάζ σε όλα αυτά τα θέματα, στο θέμα των προσφυγικών. Ο αγώνας έχει κινηθεί σε διάφορα επίπεδα από πορείες παρεμβάσεις και νομικά. Έχουμε προσφύγει σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς, πολλές παρεμβάσεις στην περιφέρεια και στο Δήμο Αθηναίων. Μετά από όλες τις πιέσεις που έχουμε κάνει, εχθές μπήκε το θέμα μας στην ημερήσια διάταξη του Δήμου Αθηναίων. Εκεί τοποθετηθήκαμε με τα βασικά μας αιτήματα που είναι η ανάκληση της σύμβασης, η εγγύηση και η παραμονή των 400 ανθρώπων στη κοινότητα και η κοινότητα μέσω της ΑΜΚΕ να αναλάβει με αυτοχρηματοδότηση την συντήρηση των κτηρίων. Μαζί με εμάς τοποθετήθηκαν και ο Τάσος ο Παπαϊωάννου αρχιτέκτονας και η Κατερίνα Μάτσα και ο Ρούτσι. Τα αιτήματά μας, τα δύο τουλάχιστον από τα βασικά αιτήματα, την ανάκληση και την παραμονή όλων των ανθρώπων, τα στήριξε και η Λαϊκή Συσπήρωση και η Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα. Και παρόλα αυτά, ο Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δούκας, κατέληξε σε μια προκατασκευασμένη απόφαση που δεν συμπεριλαμβάνει κανένα από τα αιτήματα της κοινότητας και του απεργού πείνας. Είναι μια αόριστη και ασαφή, παρόλο που και παρατάξεις στήριξαν αυτό. Αυτό σημαίνει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Αρχή εχθές αποφάσισαν το θάνατο του απεργού πείνας. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.